Book 2 14 14 الألوان رنج رنج الثلج أبيض برف سفيد ہوتی ہے برف سفيد ہوتی ہے الشمس صفراء سورج پیلا ہوتا ہے سورج پیلا ہوتا ہے البرتقال برتقالية سنترا نارنگی ہوتا ہے سنترا نارنگی ہوتا ہے الكرز حمراء چیری لال ہوتی ہے چیری لال ہوتی ہے السماء زرقاء آکاش نیلا ہوتا ہے آکاش نیلا ہوتا ہے العشب اخضر گھاس ہری ہوتی ہے گھاس ہری ہوتی ہے التربة بنية مٹی بھوری ہوتی ہے مٹی بھوری ہوتی ہے السحابة رمادية میگھ دھوسر ہوتا ہے میگھ دھوسر ہوتا ہے اطارات العجلات سوداء ٹائرز کالے ہوتے ہیں ٹائرز کالے ہوتے ہیں ما لون الثلج ابيض برف کا رنگ کون سا ہوتا ہے سفید برف کا رنگ کون سا ہوتا ہے سفید ما لون الشمس اصفر سورج کا رنگ کون سا ہوتا ہے پیلا سورج کا رنگ کون سا ہوتا ہے پیلا ما لون البرتقال برتقالی سنترے کا رنگ کون سا ہوتا ہے نارنگی سنترے کا رنگ کون سا ہوتا ہے نارنگی ما لون الكرز احمر چیری کا رنگ کون سا ہوتا ہے لال چیری کا رنگ کون سا ہوتا ہے لال ما لون السماء ازرق آکاش کا رنگ کون سا ہوتا ہے نیلا آکاش کا رنگ کون سا ہوتا ہے نیلا ما لون العشب اخضر گھاس کا رنگ کون سا ہوتا ہے ہرا گھاس کا رنگ کون سا ہوتا ہے ہرا ما لون التربة بنية مٹی کا رنگ کون سا ہوتا ہے بھورا مٹی کا رنگ کون سا ہوتا ہے بھورا ما لون السحابة رمادي میگھ کا رنگ کون سا ہوتا ہے دھوسر میگھ کا رنگ کون سا ہوتا ہے دھوسر ما لون اطارات العجلات اسود ٹائرز کا رنگ کون سا ہوتا ہے کالا ٹائرز کا رنگ کون سا ہوتا ہے کالا